بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله إياكم من البدع. واسكرزاجي وتكوفوا، insha Allah tutakuwa tunaendelea na kitabu chetu tulikuwa tukiendelea nacho cha tauhidi, kwa sababu Ramadhani nzima tutakuwa muhadhara nne tu. Haina haja kwenda katika mada nyingine ambayo pengine hatutomaliza. Nikaonelea kwamba ikiwa ni kuzungumzia mambo ya Ramadhani, wengi wazungumza mambo yanafunga Ramadhani, sasa tuzungumze sote kitu kimoja, naona kidogo haipendezi. Mimi nilikuwa nikisomesha alwajibatul mutahatimat, tumefika aslu dini wa qaidatu, msingi wa dini na asli ya dini, ambao ni vitu viwili Mtume sallallahu alaihi wasallam ameamrisha sana. Kitu cha kwanza, al-amru bi'ibadati Allah, kuamrisha watu kumwabudu Mwenyezi Mungu peke yake Subhanahu wa Ta'ala. Ndio hatujamaliza, ndio tuko katikati. Akataja Sheikh rahimahullah masala ambayo kwamba ni magumu sana, al-wala, ambao wengi wetu bado hatujafahamu wala hatujafikia pale ambapo patakikana tufikie masala kama haya. Wal mualatu fihi, na watu kupendana kwa ajili ya kumwabudu Mola mmoja Subhanahu wa Ta'ala. Na katika ibada kama ile ambayo kwamba imeungana na imejengwa kwa msingi wa kumbukesha Allah Subhanahu wa Ta'ala fi tauhid. Mwala, ikhwani al-izza, ni watu kupendana kwa ajili ya Allah, si kwa ajili ya masalih wala kwa ajili ya kwa mji mmoja au kwa ajili ya kwamba wao mashehe yao ni tofauti au kwa ajili ya wasali msikiti tofauti au wakamita tofauti. Ni Waislamu wapendane kwa Waislamu, ni Waislamu wawe wenye kunusuriana kwa Waislamu, ni Waislamu ni wale ambao kwamba wanaishi pahala pamoja na kuteteana tukiwa tuko sehemu moja. Hii ndio inaitwa wala, na ni kitu kigumu sana, kwa sababu utaweza ukawaona kwamba Waislamu hasa pengine hao ambao daima wanajinadi kwamba wao ni Ahlusunna, sisi ahli sunna bana wana udhaifu mkubwa sana katika wala wal bara, wana udhaifu mkubwa sana. Utamwona mtu yuwateta na mtu si kwa jambo la msingi wa kisharia, pengine basi tu mimi simpendi tu, mambo ya kijahilia, au basi tu sababu zake mwenyewe utaona, lakini hakuna msingi wa kisharia anayofuata katika jambo kama lile. Ina maana mtu kama yule au watu kama wale kwa jumla kwamba hawajajua maana mwalatu fillahi maana yake nini. Yaani mtu anampenda mtu kwa ajili ya Allah, anamnusuru kwa ajili ya Allah, anamnasihi kwa ajili ya Allah, anamzuilia mabaya kwa ajili ya Allah, hamwachilii kabisa ndugu yake akimwona kwamba pengine yuwatokomea katika mambo mabaya, yeye yuko pamoja na yeye ili amfikishie hadhi ya kwamba Allah akimwafikia ni mwenye kuokoka. Si kwamba wewe ukisha kuwa kumetokea kitu kati ya ndugu yako, pengine ikiwe kiko hicho hicho kinyenyo kiko, ikiwa hakina hakuna, basi wewe ni mbunifu hodari wewe. Kama kiko kitu kama kile, basi ni wajibu watu wamweke ule ndugu pahala pa maalum, wamjue kwamba huyu bwana sisi hatuwezi kumkabili, basi wamtukue mtu anayemweza, pengine mkubwa wake mjuzi kumshinda yeye, ili kupatikana hili jambo lihifadhiwe katika Waislamu, ili wala walbara ibaki vile vile alivyotaka Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na watu wanapendana na kunusuriana kwa ajili ya kumpokesha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sisi hatupokeshani kwa sababu ukabila wala umiji wala rangi, hapana. Kitu kama kile ni kinyume na sharia na kinyume na mafundisho ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hivyo alwala huwa kama alivyosema Mtume sallallahu alayhi wasallam, man a'ata lillah wa mana'a lillah faqad istakmala al-iman. Yeyote atakayempa mtu kwa ajili ya Allah na akamnyima mtu kwa ajili ya Allah, huyo imani yake imetimia. Sababu gani wamnyima? Kwa sababu huyo mtu ana makosa fulani ya kidini, si makosa pengine kiakhlaq, ya kidini, kimanhaj bali. Na hiyo kimanhaj pengine inaweza kwamba ni juz'i, laysa qaida kulliya ama, si masala azima la kiitikadi ambalo kwamba mtu wa mkhalifu pengine kuna sehemu fulani ana mkhalifu ndugu yake. Sasa ni wajibu wake mtu kama yule ampe nasiha ndugu yake, wala yale ambayo ni wajibu amfanyie asimnyime kwa ajili kwa kumkosea yeye bidai, asimpe kwa sababu yuamnyenyekea, awe kwake ni mfano wa kondoo alotiwa kamba. Si hivyo. Ampe kwa ajili ya Allah, amnyime kwa ajili ya Allah. Ukishafika katika steji kama ile, wewe ushakuwa muumini, imani yako ni kamili. Lakini ikiwa hujafika pale, jituhumu kila unapoingia msikitini na ukitoka, na unapodai kwamba wewe ni ahli sunna, jiweke kwenye kioo. Je, mimi nishafikia katika daraja kama hii ya kwamba mimi nampenda fulani kwa ajili ya Allah, nampa kwa ajili ya Allah, namnyima kwa ajili ya Allah? Ishafikia daraja kama ile? Sijafikia bado. Wewe bado hujakamilika. Hujakamilika bado. Bado hujafahamu maana ya wala walbara. Walmualatu fi aifi tauhid. Watu wanapendana kwa ajili ya kumpokesha Allah. Walmuala nini? Almuwadda. Almawadda, kupendana. Walmusadaka, na urafiki. Wanusra, na kunusuriana. Ndio maana ndugu yako hizo kamwacha pahala pabaya madamu ni ndugu yako, muko katika mwelekeo mmoja, ni Waislamu, wasema la ilaha illallah, katika manhaji moja, ni lazima umpende mama yakuna amruhu, uwe rafiki yake, umnusuru ukimwona kwamba yuko sehemu ambayo kwamba huenda akadhuriwa au ataka kudhuriwa. Kwa hivyo itakuwa ni dhiddu muada, kinyume cha kumfanyia ndugu yako wadui. Lakini leo utaona kwamba Waislamu wafanyiana wadui, lakini hakuna msingi yote wanaifanyiana wadui. Kwa sababu gani? Pengine mtu akwambia bwana, ule bwana kaniangalia vibaya juzi. Juzi tulionana kwenye matatu kanitolea mate. Sasa pengine alikuwa yeye mwenyewe ni mgonjwa, pengine hata alikuwa hakukuona kamwe. Huwezi ukampa udhuru ndugu yako kwamba pengine alikuwa angalia sehemu nyingine. Sidna Umar radhiallahu anhu warḍah asema, a'ti akhaka udhran 1000 marra. Ndugu yako ukimwona na jambo, mpe udhuru 1000. Pengine ukiambia fulani bana, Sheikh Muhammad kanipiga ngumu, hapana. Sheikh Muhammad akupiga vigumu na pengine alikuwa kudara, pengine alikuwa kusudia kukuta na maisha. Wewe mpe ta'wilat, usimbe angupiga ngumu, la haula wala quwwata. Bas kuna mangine yaja sasa. Una habari wewe? Mimi ndo najua yale, ile ngome nikufasirie. Alikuwa anataka kukumaliza, lakini basi tu Allah hakumpa tawfik. Watu sampuli hii katika mujtama wa Kiislamu wakiwapo na watakuwepo ila yaum alqiyama, haitopatikana huu umoja unaotaka Mwenyezi Mungu na mapenzi anayotaka Mwenyezi Mungu katika kupokeshwa kwake. Hakuna kufanyana wadui katika Uislamu. Na likiwa ni jambo ambalo kwamba limo katika dini, mathalan katika manhaj, ni ule mtu kutiwa adabu akatu. Bwana, kuanzia leo sasa tumafungamana nawe mpaka ubadilishe jambo hili. Basi na si maana yake kwamba kwa sehemu Muislamu yeye hayeni Muislamu, bado lazima umpende kwa kiwango cha kile ambacho amekuafikia, amefikia na wewe katika dini, na umchungie kwa kiwango amekukhalifu katika dini. Basi kwa hivyo kuna wala juz'i, kuna wala kamili. Lakini leo utamwona Muislamu anamkatilia mbali Muislamu ndugu yake, wala yani baraa kamila. Pengine yeye akiwa atasema samia Allahu mila, harudishi mkono hapa. Huu sunna ulioelewa ni sunna ina gani na Uislamu gani unaoelewa wewe? Wewe watakaoelekezwa vizuri. Kwa hivyo tabia kama hizi ya kwani aiza na uwepesi huu na ukhafifu huu katika dini iondolewe kitu kama kile. Hasa mimi nawakusudia hao wanaodai ni ahlu sunna, ambapo wanakhalifu sunna katika mambo mengi sana. Tujiangalie ni kwenye kio, turudi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na turudi katika sunna. Na faman ahabba Allah, mwenye kumpenda Allah kwa kuwa ni moja, ahabba fihi, ata Mwenyezi Mungu atampenda mtu kama yule. Yule anayempikisha Mwenyezi Mungu kwa kumpenda Allah, basi na Allah atampenda mtu kama yule, kwa sababu kule kumpokesha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa wala awliya'a, mtu kama yule atawapenda wale vipenzi vya Allah ambao ni watu wema. Atawapenda yule anayempokesha Allah, akampenda mtu kwa ajili ya Allah, akamchukia mtu kwa ajili ya Allah, huwapenda waja wema wa Allah Subhanahu wa Ta'ala, ambao ni mawalii wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na walii ni kila anayempenda Mwenyezi Mungu na anayemwamini Mungu. Alladhina amanu wa kanu yattaqun, hawa ndio mawalii. Walisi mtu kwamba pengine mchana huruka, usiku akateremka, au pengine usiku halali hulala mchana. Hii si dalili ya walaya. La, si dalili ya wilaya. Wilaya ni attaqwa wal iman. Waweza ukamdharau mtu pengine akawa ni bora kuliko wewe kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Pengine wewe bodi yako ni nzuri, mwili wako umeshikana, washiba mno, ukamwona mwingine maskini, kanzu yako ya kanzu haimkai vizuri katika mwili, pengine ni mchafu, ja ukamdharau. Kumbe yule ndiye bora kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, rubba ash'atin akbara madfu'in bil abwabi khairu min ghairihi, au kama kala sallallahu alaihi wasallam. Utaona mtu ana vumbi yeye mzima mchafu, akikaa kwenye mlango wa watu ufukuzwa, yeye nenda zako akatafute pahala pengine. Lakini lau atamwambia Mwenyezi Mungu, wallahi ya Allah atanitegelezea kitu fulani, Mungu mtekelezea, lau aqsama ala Allah abarahu, akimwambia Allah nataka kitu fulani nifanyie, atamfanyia. Nani bora? Bora ni wewe au yeye yule? Kwa hivyo isiweke kitu kama kile katika, lazima umpende ولي ومنيزي مونغ سبحانه وتعالى وكلما قويت محبة العبد لله كلا إنافو قوى ننغوفو نكشتادي مبينزي وامجاكم بين الله سبحانه وتعالى إكابتك نفسك في قلبه كتك مويوات يمجاك ما يولي قويت هذه الأعمال المترتبة عليه inakuwa na nguvu matendo yale yatakaoamrishwa na kule kumpokesha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala itakuwa na nguvu kweli kweli. Unaposali, unapotoa zaka, unaleta sala zako za kumsalia mtume, unasali raka zako mbili, unatawadha, amali yako inakuwa na nguvu kweli kweli mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa bikamaliha yakmulu tauhid al-'abd, kule kutimia matendo yale ndio hutimia kule kumpokesha mja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa bidhafiha yadhufu, na kule kwa mtu amedhoofika katika kutenda maamrisho ya Allah na kutimiza maamrisho ya Allah, ikidhoofika basi kule kudhoofika imani na mapenzi ya Allah, hata yale matendo yake hudhoofika pia, itakuwa hayana nguvu. Ni kitu kiko na ni mujarrab, ijaribu akhil aziz. Kwa hivyo fayajibu ala almuslimi muwalatu awliyaillahi ta'ala, ni lazima kila muislam ampende vipenzi vya Allah subhanahu wa ta'ala. Wamona mtu yuangia msikitini anasali sala zake tano, humoni mambo mabaya anayofanya, basi umpende ni muislamu huyo. Pengine aweza kwamba ana makosa fulani ya kiitikadi, pengine haelewi, mfahamishe. Wewe madamu umejitolea kuwa ni mlinganizi, hata kama elimu yako afini mbili kama Muhammad Hassan, wajibu wako uwapendelee ndugu zako khairi. Si ujikuze ujionyeshe kwamba wewe ni mkubwa sana, watu wakusifunde kwamba fulani masha Allah akiguruma huguruma kweli kweli, sauti yake si ni upuzi huo. Ni wajibu madamu unajua mawili matatu, uyatii yale mawili matatu na uyapende na wafikishe kwa ajili ya Mwenyezi Mungu kwa njia ya kumridhisha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo ukuwapenda wale waja wema wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni lazima. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema katika hadithi qudsi, asema kwamba mwenye kumpenda mpenzi wangu akamfanyia wadui ya adui yangu, basi Allah subhanahu wa ta'ala atamtimizia kila anachokitaka. Kile anachokiogopa atamhifadhi nacho, na kile anachokitaka atampa. Lakini atakayempiga vita, man ada waliyi faqad adhantuhu biharbin, yule atakayempiga vita mja wangu mpenzi ninayempenda mimi, mimi nishamtangazia vita. Allah anakutangazia vita kwa sababu ya kuwatangazia vita waja wa Mwenyezi Mungu kwa kutoelewa kwa kawanini na msingi wa sharia ya Kiislamu. Kwa hivyo ni wajibu wako akhal aziz uwapende waja wa Mwenyezi Mungu wema, wa mahabbatihim, na kuwapenda kwao, lianna dhalika min lawazim la ilaha illa, kule kuwapenda waumini ni katika mambo unaolazimishwa na la ilaha illa Allah. Madamu usasema la ilaha illa Allah, ni wajibu wako fanya nini? Umpende ndugu yako Muislamu, uende naye. Na si maana kwa rangi zetu ni tofauti kwamba sisi mbora kuliko wengine. Inna akramakum inda Allahi atqakum, waweza kumshinda mwenzako katika uwanja wa ibada, mshinde inshallah awe Quraysh akitaka. هيو هنغلي من يزمون سبحانه وتعالى. وقد قال الله سبحانه وتعالى الله مسيما كنت فهميش هوا في بنزي ذاك أنباو لازم تبنداني كواجيلي يا ما بنزي يا واتوهما هوا نا كواجيلي يا كفكية درجة يا واو كوا ني في بنزي بأ الله سبحانه وتعالى. أسيما الله كتك سورة المائدة آية يا 55 بقى 56 الله سيما إنما وليكم الله ورسوله سيلينجينيلو مبنزيوينوني الله نمتوميوين هاو انديو في بنزيوين. والذين آمنوا درجاتاتو كنا نان walioamini. Vipenzi vyetu sisi Waislamu ni Allah, daraja ya kwanza. Pili nani? Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Daraja tatu, walladhina aman, na wale walioamini lazima tuwapende, ni vipenzi vyetu hao. Alladhina yuqimuna as-salah, ni wale wanaosimamisha sala tano. Wayutuna zakah, wanaolipa zaka katika mali yao. Wahum rakiuna, na hali ya kwamba wanatimiza ibada ya kumnyenyekea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumrukuia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa man yatawalla Allah, na mwenye kumpenda Mwenyezi Mungu. Wa rasulahu, na mtume wake. Walladhina amanu, na wale walioamini. Fa inna hizballahi humul ghalibun, hakika kikundi cha Allah ndicho kitakachoshinda katika dunia hii. Ni kina nani? Ni wale vipenzi wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo ni wajibu wapende walopendwa na Allah. Wenye sifa kama hizi ni lazima umelazimishwa na nani? Na la ilaha illa Allah, au illa itakuwa la ilaha illa Allah yako ina kasoro. Ulama wa tafsiri wa tafsiri aya hiyo asema, innama nasirukum ayyuhal mu'minuna Allah wa rasulu, hakika mpenzi wenu na mtetezi wenu enyi waumini ni Mwenyezi Mungu na mtume sallallahu alayhi wasallam. Wal mu'minuna, na waumini. Alladhina yuhafidhuna ala salati al-mafruḍa, wale wanaohifadhi kutekeleza sala za faradhi. Wa yuadduna az-zakata an ridha nafsin, watoa zaka kwa nafsi iliyoridhia, si kwamba huko yonungunika na huko anatoa zaka, la, anaridhia kabisa ya kwamba Allah kaniamrisha na mimi natekeleza amri ya Allah, natoa mali yangu kwa njia ya Allah na alolipa ni wewe, nafsi yako umeridhia. Wa hum khadi'una lillah, hali ya kuwamenyekea nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man wathiqa billah wa tawalla Allah wa rasulah, mwenye kumwamini Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, akampenda Mwenyezi Mungu na mtume wake, wal mu'minina wa mu'mini, fa huwa min hizbillah, huyo ni katika kundi la Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hizbullahi humul ghalibun al muntasirun, kikundi cha Allah ndicho kitakachoshinda kila siku na kitakachonusurika popote watakapokuwa. Kwa hivyo sisi tukitaka kuwa katika ahlul muwala ni lazima tupendane juu ya tamko hili tukufu, la ilaha illa Allah Muhammad rasulullah. Wal ayat wal hadith, aya na hadithi za mtume zilizokuja, fi ujubi muwalati almu'minin, katika ulazima wa kuwapenda waumini. Kathiratun jidda, ni nyingi sana, si hii aya moja tu, ni aya nyingi sana katika Qur'ani. Ukiangalia utapata aya tumbi nzima katika Qur'ani inayotusengeza kupendana kwa ajili ya Allah. Mwanzo tumpende Mwenyezi Mungu na mtume, halafu tupendane kwa ajili ya Allah. Wa hadha ala sabili al-umum, hii kwa njia ya jumla watu lazima wawe ni wenye kupendana. Ama ala sabili tafsil, ama kwa njia ya urefu na ufafunufu itakuja. Wa dhakara alfarqa baina muwalati kamil aliman min naqis aliman, Sheikh amezungumzia hapa, sema yule ambaye kwamba imani yake ni kamili, mapenzi yake yawe kamili, na yule ambaye kwamba imani yake ina dosari na maasiya pia apende. Ndio nikatangulia kusema kuna mawalati juzii, kuna mawalati kamila. Kuna kumpenda Muislamu mapenzi yaliyotimia, kuna kumpenda mapenzi nusu nusu kwa sababu ya kuwa ana maasi ya fulani na hajaacha Muislamu kama yule. ونحو ذلك الأنفان كما هو فهو مبسوط في موضعها موضوع هي مزغمز وسانا وورف ونشيبش كلا نيتاك كتك سيموزاك الشيخ سيمها بسيبها لباك أما سيمو يبيلي كتك نغوزو ديني نمسنجيواك إلى تلو تنغولياني كوانبا الأمر بعبادة الله هيني الإنذار عن الشرك في عبادة الله واتو ni lazima waonywe haya mambo mawili ndio amekuja nao Mtume sallallahu alaihi wasallam watu waelekezwe na wafundishwe namna ya kumpokesha Allah na kumpenda Allah na kuonywa kutokana na kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala sasa ambaye wale ambao kwamba hawatofanya kitu kile ambao hawana tauhid ya kisawa sawa ni wajibu wangu na wako umkufurishe watakfiru man taraka alibadata lillah umkufurishe yule ambaye kwamba hampokeshi Mwenyezi Mungu katika ibada yake faman lam yufridillah bilibada yote ambaye hampokeshi Allah kwa ibada fahuwa kafir huyo ni kafiri huyo ni kafiri si muislam na ibada yake mahma takun iwe ni nyingi au kidogo haitokubaliwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kaina man kana yoyote atakayekuwa madamu hampokeshi Allah katika ibada huyu ashatoka katika Uislamu awe atakayekuwa ha walau kana yakumu al-laila wa yasumu an-nahar hata kama usiku kucha yafanya ibada halali na yafunga mchana kutwa huyu ibada yake haitokubaliwa ومن لم يكفره او شك في كفره بعد قيام الحجه فهو كافر مثله يوتي ambaye kwamba hata mkufurisha huyu aliyekufuru ambaye hampokeshi Mwenyezi Mungu katika ibada au akawa na shaka na ukafiri wa huyu yeye mwenyewe ni kafiri huyo mwenyeshaka kwa sababu ashasimamishiwa hoja na dalili ya kwamba huyu si muislamu yeye alikuwa ni wajibu wake akubali hoja ya Mwenyezi Mungu na Mtume sallallahu alaihi wasallam na yeye atakuwa ni kafiri mfano yule amteteaye kama sayati al-kalamu alayhi fi nawaqid al-islam kama itakapokuja mazungumzo katika mambo yanayochangua Uislamu insha Allah ta'ala tukifikiria jambo la pili ambalo ni msingi wa sharia al-indharu an ash-shirki fi ibadatillah ni kuwaonya watu kutomshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada ni hatari sana akhi alaziz kumshirikisha Allah shirki ni kitu kibaya sana wa taghlidu fi dhalika na kukaziwa mtu katika jambo kama lile ya kutomshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala wal muadatu fihi na kufanywa uadui mtu anapokuwa yeye kwa mbali na kumpokesha Mwenyezi Mungu katika ibada وتكفير من فعله نني واجب wetu si tumkufurisha mwenye kufanya hivyo yeyote atakayefanya ibada anayemshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu katika ibada kama ile ni wajibu wetu tumfanyie uadui mtu kama yule na tumkufurishe mtu kama yule na asiwe karibu na sisi isipokuwa mimbavi an-nasiha kwamba narudi bwana piga shahada rudi katika Uislamu الامر الثاني جمل بيلي الذي ينبني عليه الدين امباي كمسingi wake hujengewa dini ya Kiislamu huwa al-indhar imaonyo lazima waislamu waonyane katika jambo ambalo ni kinyume na mafundisho ya Allah na mtume wake na si maana kwamba anayekuonya yuwakupiga wala yuwakutusi au ana chuki na wewe la yuakuonya kupendelea khairi ataka uwe na wewe mfano kama yeye au bora zaidi akuonya kutokana na jambo ambalo kwamba huenda likawa ni kuharibikiwa kwako akhira na dunia asema ai wa tahdhiru shadid mpe maonyo makali mtu ونهي الاكيد لما كتازوا يلقوكوتزوا والوعيد الشديد لما كيميو مكالي ndio indhar, unamkemea mtu kwa ukali kabisa, usimtusi katika jambo lake lile, hasa likiwa jambo kama lile lina shirki ndani ya, lina bid'a ndani ya, ni hatari. Shirki na bid'a ni vitu vile hatari sana katika ibada za waja wa Allah subhanahu wa ta'ala. Hani shirki fi ibadati Allah ta'ala, kumshirikisha Allah umonye, lianna shirka a'zamu dhanbin husi Allahu bihi, shirki ndiyo dhambi kubwa katika madhambi ambayo mwanadamu hujitokeza akamwaasi muumba. Hakuna dhambi kubwa zaidi ya shirki katika madhambi wanaofanya wanadamu, ni dhambi kubwa sana, na Mungu haliridhii na halipendi jambo la shirki. Sasa ndio akawa Mtume sallallahu alaihi wasallam anawafunza watu na anawakemea anapokuja katika sehemu kama hii. Kwa hivyo dhambi kubwa, hatari zaidi, ambayo mja huenda akamaasi Mwenyezi Mungu katika kumaasi kwake, ni shirki, hatari kabisa. Washirku nasibun, shirki ni ushirika. Mfano wa wewe, pengine unamwona mtu mwaminifu na wewe una senti na yeye ana senti, bwana tushirikiane tufungue duka. Kwa hivyo anta laka nasibu fi dukan, kuna sehemu yako, ni shirika wewe. Asema wa minhu hadithul muttafaqun alayhi, kutoka bana na maneno haya kuna hadithi iliyopokewa na Bukhari na Muslim. Mtume asema katika babul bay', man a'taqa shirkan lahu fi 'abdihi, yule mtu atakayewacha sehemu yake katika mtumwa. Mfano mtumwa ameweza kununua nyuki wawili, sasa nusu ni wako na nusu ni wa mwenzako. Sasa ukiwa wewe utamwacha nusu yako, ya kuwa wewe ulikuwa shiriki katika mtumwa kama ule, basi huyu alobakia ni lazima naye amwate huru. Hakuna mtumwa nusu, lazima nusu na nusu itakuwa kamili, mlikuwa wawili. Sasa hakuna, ima amuze kwa kiwango kile chake cha pesa au mwate huru. Yani ay nasiban washaraktuhu washarakatuhu, naam, yani fungu fulani idha sita sharika, unapokuwa mshirika wake. Waqad ashraka billahi fa huwa mushrikun, mtu anayemshirikisha Mwenyezi Mungu ashakuwa mushrik. Idha ja'ala lahu sharikan wal iyadhu billah, anapomjalia Mwenyezi Mungu mshirika, Allah tukinge na jambo kama lile. Ikhwan al-aza, shirk kwa ukamilifu wake, ulama wanatupa taarifa ya shirki, sema wa taarifu shirki shamil, taarifu ya shirki iliyokamilika iliyokusanya kila kitu, huwa musawatu ghairi llahi billahi fima huwa min khasaisi llah, ni kumlinganisha Mwenyezi Mungu na asiyekuwa na asiyekuwa Mungu katika mambo ambayo kwamba ni special afanyiwe Mungu peke yake, ni kumlinganisha Mwenyezi Mungu na asiyekuwa na Mungu, asiyekuwa Mungu katika jambo ambalo kwamba ni la Mungu peke yake, ni la Mungu peke yake, afanyiwe Mungu peke yake. Mfano mathala, kuna wengine wasali Allahu Akbar, yafunga msalia Mungu, lakini kilichomfanya aingie msikitini ni ni shetani, kwamba shetani wangu ni Mwarabu apenda nsali. Sasa wewe ushamshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ushamshirikisha Allah, sehemu moja ile ibada ni ya Allah na sehemu moja ni ya huyo ulomkusudia wewe. Kwa hivyo ibada ambayo ni Allah peke yake ni sala, lazima asaliwe yeye tu kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Ukimweka mwingine katikati pale, usamshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu. Wala shirki si maana yake kwa naiza kuabudu sanamu. Hivi ndivyo Waislamu wengi wanaamini. Sisi tunaposomeshwa sira Tuambiwa bwana. Washirikina wale makureshi, kazi yao ilikuwa kuabudu masanamu. Sasa kuabudu masanamu, masanamu yametujaa kwenye masikizi sisi. Kwa hivyo tumefahamu kwamba shirki ni kuabudu sanamu tu. Lakini sivyo hivyo ndugu yangu Muislamu. Shirki ni kutukua haki ya Allah ukampa asiyestahili kupewa haki kama ile ya Allah. Ni kutukua haki ya Allah ukampa mja wa Allah. Hapo ushamshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo shirki si kuisujudia sanamu. Sema mimi sina sanamu nyumbani bwana. Lakini we ukipungua wasema nini? Ah? Kiwa msomana kwa Abdul Qadir Jailani. Ikiwa msomana kwa Mtume simama. Ndio ule msiwa akafanyia dhia akasema hakusimama pondo atasimama nchume. Hiyo pondo na tokomeza kwenye bahari haikusimama, atasimama Mtume. Yaani akusudia Mtume ni futi ngapi? Urefu wake ni futi ngapi? Ikiwa hili pondo halikufika mwisho, tuko baharini, bahari ya kina huko. Ha? Kwa hivyo haya matatizo yapo kwa Waislamu, nasallallahu alaihi wasallam. Allah atufahamishe mazuri yake. Walahu aqsamun, shirki ina vigawanyo anwaa na sampuli nyingi. Yati al-kalamu alaiha fi mawadhiha, itakuja kuzungumziwa katika sehemu yake insha Allah Taala, Allah akipenda. Awalu ayatin arsalallahu biha an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam, aya kwanza iliyofanya Mtume sallallahu alayhi wasallam atumilizwe na Allah ni ayatu al-indhar wa tawhid. Wa awwalu amrin taraka sam'ahu bil indhar 'an ash-shirk, kitu cha kwanza aliosikia Mtume sallallahu alayhi wasallam ni maonyo kutokana na shirki. Aya kwanza aliyoteremshiwa Mtume sallallahu alayhi wasallam ni aya ya kukana shirki, na sauti ya kwanza aliyosikia Mtume sallallahu alayhi wasallam ni maonyo kutokana na kumshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Allah asema ya ayyuhal muddathir, ewe mwenye kujifinika finika, qum fa'andhir, simama uonye watu kutokana na kumshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Suratul Muddathir aya kwanza na pili. Sasa aonye nini watu Mtume sallallahu alaihi wasallam ani shirki billahi ta'ala, kutoshirikishwa Allah subhanahu wa ta'ala. Fadalla ala anna an-nahya ani shirki a'zamu shay'in naha an, aya hii imetuonesha ya kuwa kitu kikubwa alichokikataza Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ni kushirikishwa na Allah kitu chochote. Kitu kikubwa alichoamrisha ni kupokeshwa, na kitu kikubwa alichokikataza Allah ni kushirikishwa subhanahu wa ta'ala. Wa awwalu dhanbin hadhara minhu, na dhambi ya kwanza Mwenyezi Mungu amewatahadharisha waja nini? Ni shirki. Kitu cha kwanza hukuambiwa bwana ni zina wala riba wa shirki, lianahu bada bihi, kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na mtume wake walianzia mwanzo kuwafundisha waja wa Allah upweke wa Allah na kinyume chake, kwamba hafai Allah Subhanahu wa Ta'ala kushirikishwa. Na unapozungumzia watu jambo kana wanatuambia ulama, wala yubda'u illa bil ahammi fal aham, yule da'i anawalingania watu, anapotaka kuwaelekeza watu aanzie kilicho muhimu zaidi kuliko kilicho muhimu, kwa sababu kuna muhimu na ambacho ni muhimu zaidi kuliko kile ambacho kwamba ni muhimu. Na hapa Mwenyezi Mungu na Mtume sallallahu alaihi wasallam kitu walichokianzisha, kitu walioanzilia mwanzo kuwafunza waja wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni kutoshirikishwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wanadharatu an shirki muqaddamun ala ad-da'wati ila at-tauhid, kule kuwaonya waja kumshirikisha Mwenyezi Mungu yatangulizwa kuliko kuwalingania watu kumpokesha Allah. Eh, tumwaoje mwanzo watu wasimshirikishe Allah, wakishajua kwamba hili ni kosa na ni hatari na Mungu halipendi, bali ni kinyume na mafundisho yake na ni kinyume na maamrisho aliyowapa mitume alayhi msalatu wasalam, hapo wafahamishwe kuna kitu kingine kinyume cha kile mlichoonywa ambacho Mungu akipende nini? At-tauhid, kumpokesha nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Lianahu madrulu kalimati at-tauhid, kwa sababu kule kuwaonya watu kutomshirikisha Mwenyezi Mungu ina maana ya kumpokesha Mungu. Unaposema na kuonya usimshirikishe Mungu, maana yake ni kuwa na kuamrisha mpokeshe Mungu na kuamrisha kinyume chake kile. Umefahamu vizuri? Naam. Lianna madrulu kalimatu tauhid la ilaha illa Allah, unapomwambia hivyo idhar, unapomonya ndugu yako, ni unamaanisha kwamba hampokeshe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Walianna hadhihi al-aya, na kwamba aya hii ya Qur'ani taqtadi dhalika, inaomba maana hiyo na inatufundisha maana kama hiyo. فإنها بدأت بجانب الشرك إلي أنزا أباد والشرك وكو لكون العبادة لا تصح مع وجوده وسبب يكون بإبادة يوتي هسيه وكو باتكان الشرك. إخوانا عزة ليو تنفونغ سيس الله تقبل إن شاء الله إسيوه ننجا لكن يوتي من يدو سار كتك كمبكش من يزمونغ هو يبانا ana matatizo makubwa sana katika ibada kama hii ya ya nini ya somo. Huenda Mwenyezi Mungu asikubali Subhanahu wa Ta'ala ibada yake kwa sababu imekosa sharti. Sharti ya kukubaliwa ibada ni lazima uwe muwahid, umpokesha Allah Subhanahu wa Ta'ala, kisha umtakasia Allah, kisha umuigiza Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kupitisha na kuyatenda ile ibada. Mambo matatu ni lazima mwanzo kabla hujafanya ibada aina yoyote ni sharti kwamba umpokeshe Allah peke yake, ndiye anastahili kuabudiwa. Pili, unamtakasia Allah ibada ile unayotaka kufanya. Tatu, wamuigiza Mtume vipi alifanya ibada kama ile, si kwa najifanyia tu namkuta babangu au babu yangu yuwafanya ibada. Haikubaliwi ndugu yangu Muislamu ibada kama ile. Jazakallahu khair, haikubaliwi. Kwa hivyo hii aya yatuonesha kwamba upande wa imeanza upande wa shirki, kwa sababu ibada haikubaliwi pamoja na kuwepo shirki. Liannahu yunafia, kwa sababu shirki yapingana na tauhidi na kukubaliwa ibada. Falawujidat walmunafi mawjudun, lau itapatikana ile ibada na kipingamizi ya kukubaliwa ile ibada yapatikana ambayo ni shirki, lam tasih wa lam tantafi, ibada haitosihi na hutonufaika ndugu yangu Muislamu na ibada kama ile. Eh, madamu shirki ipo na ibada unaifanya, ile ibada waifuta wewe, haitokufaa wala haitosihi abadan. Kwa hivyo na ku usia akhi al-aziz, lazima umpokeshe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Thumma thanna bi tawhidi bi qawli, kisha akafanya jambo la pili kwa kumpokesha Mwenyezi Mungu, wa rabbaka fakabbir, na Mola wako umkuze, umheshimu Mola wako Subhanahu wa Ta'ala katika ibada. Na huwezi ukamkuza Mola usomjua, utamkuza kitu kijui, nguvu zake, utendakazi wake, ukubwa wake, haiwezekani. Ni lazima mwanzo mjue Mola wako Subhanahu wa Ta'ala. Asema adhimuhu bitawhid, mkuze kwa kumpokesha Allah, liannahu aujabu alwajibat, kwa sababu jambo ambalo ni lazima kushinda vilolazimishwa vyote ni nini? At-tawhid, kumpokesha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa huwa al-maqsudu, ndio maksudio makuu ya kuumbwa dunia na ardhi na mimi na wewe ndugu yangu, ni kule kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala. Sisi tumeletwa hapa kukariri na kuthibitisha ule upweke wa Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yurfa'u amalun illa bihi. Hakuna amali yoyote itakubaliwa ndugu yangu utakayotenda madamu humpwekeshi Allah wala hufanyi kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakasia Allah subhanahu wa ta'ala, haikubaliwi. Fanya amal utakayofanya, lakini madamu humpwekeshi Mwenyezi Mungu na hujitengi na shirki akil aziz, amali kama ile ujue kwamba hutopata thawabu yake kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. وفي البداءه بالنهي عن الشرك نقول كوانzia Mwenyezi Mungu kuwakataza watu kumshirikisha, walinzar anhu na kuonya watu kumshirikisha Allah, ayatin kathira, kuna aya nyingi sana, wa hadith shahira, kuna hadithi maarufu sana, la takfa, haifichiki hadithi hizo na aya hizo, ala man lahu adna ilmin wa basira, mtu mwenye elimu chache na mtu ambaye kwamba ana maarifa ya hali ya juu, jambo kama kile haimtanganyi mtu kama yule. Wallahu almusta'an, Allah subhanahu wa ta'ala ndiye mwenye msaada wa kuelekeza waja wake na kuwasaidia. Wa taghlidu fi dhalika, na kuikazia Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake katika kukataza shirki akhla aziz, ni vile vile kuikazia, watashjidu fi nahi anhu ala sababihi, na kuchilia nguvu katika kukataza shirki na sababu za shirki. Wa dharaihu almawsula ilayhi, na zile viji sababu zinazofikisha mtu katika kumshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa nini akawa amekazia sana Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kwa nini? Sababu liannahu adhlamu dhulmin wa aftalu albatil, kwa sababu hakuna dhulma kubwa kama kumshirikisha Mwenyezi Mungu, na hakuna batili kubwa anayotenda mja kumtendea Allah kuliko kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma'a dhalika, pamoja na hivyo, fa huwa hadhmun lirububia, wewe unavunda ule ulezi wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ni kama kusema kwa Mwenyezi Mungu si mlezi, hayupo wa mlezi unapomshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tanqusu liluhia, vile vile wampunguzia Mwenyezi Mungu uungu wake na kustahiki kwake kuabudiwa peke yake unapomshirikisha Allah subhanahu, kwa sababu maana yake Mungu peke yake hatoshi, itakuwa ina maana hiyo. Wasu'u dhanni bi rabbil alamin, jambo la tatu, takuwa una dhanna mbovu kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala unapomshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kuwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake hatimizi jambo kama lile. Jalla wa ala wa taqaddas, Mwenyezi Mungu ametakasika. Wa shirku akbahu almaasi wa ashna'iha ala al-itlaq, shirki ndio maasi mbaya sana, hakuna maasiya mbaya kama shirki kwa bila mipango, kwa bila mipaka, shirki ndio mbaya sana. Liannahu yaqtadi taswiyat al-makhluq an-naqis min kulli wajhin bil khaliq al-azim al-kamil min jami' al-wujuh, kwa sababu shirki ni kumlinganisha aliyeumbwa ambaye ni mpungufu kwa kila njia, muumba mkuu mkamilifu kwa kila njia. Unapomshirikisha Mwenyezi Mungu, wewe umemsababisha binadamu au kiumbe ambaye ni mpungufu kwa kila njia, umemsababisha na Mwenyezi Mungu mkamilifu kwa kila njia. Kwa hivyo kama kwamba wasema Mungu si mkamilifu, na hilo litakuwa ni kosa kubwa kabisa, na Allah ametakasika na shirki. Allah hataki shirki. Mwenyezi Mungu ni mkwasi wa kushirikishwa, anajitosheleza katika kila jambo. Naona tukome hapa insha Allah, mpaka tutakapofika siku hiyo nyingine ya pili ambayo ni Jumapili insha Allah. Kama kuna swali katika haya ambayo nimezungumza, hapana tatizo, mtu aulize. Subhanakallahumma rabbana bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayka. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.